گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 316. این هم آهنگی دیگر از عارف در مایه حجاز. از کفم رها شد قرار دل، از کفم رها شد قرار دل، نیست دست من اختیار دل. خون دل بریخت از دو چشم و من خوشدلم از این انتحار دل. بازی چون پروانه پیشم، بده درد و بلا زنداز بیشم. رخت به جلوه همان شمع محفل است که بود، رخت به جلوه همان شمع محفل است که بود، ولی دریغ دل من نه آن دل است که بود. فغان که دیده دل تار شد، وگرنه هنوز همان چراغ مرا در مقابل است که بود. دردیست در این دل، دردیست در این دل که هو بیدارت هوان در این سینه که پیدا نتوان کرد. آه ندهد حسن تو نوری در باغ جمال تو تماشا نتوان کرد یا حبیب من Thank you. مستی می و به یک جا نتوان خبرید نیست کسی را انکار دل عاشق پیدا نتوان کرد یا از دیده و دل محو تماشاست هنوز رفتی از دیده و دل محو تماشاست هنوز عکس روی تو در این آینه پیداست هنوز هر که در سینه دلی داشت به دلداری داد هر که در سینه دلی داشت به دلداری داد دل نفرین شده ماست که تنها تنوست Oh, جان بازی چند پروانه پیشم بده درد و بلا زنداز بیشم من پریشم بلای جان خیشم بود عشق تو کیشم به جان بازی چند پروانه پیشم بده درد و بلا زنداز بیشم پرسیز من ماه مرا منزل کجاست منزل او در دل است اما ندانم دل کجاست